Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Працэс аб'яднання беларускіх земляў распачаўся яшчэ ў 13 стагоддзі ад першых гадоў існавання Вялікае княства літоўскага, калі да новапаўсталай панямонскай дзяржавы ўжо хіліліся два старэйшыя цэнтры беларускай дзяржаўнасці – Полацка-Віцебская і Турава-Пінская землі. У часы Гедыміна аб'яднанне ўвайшло ў кульмінацыйную фазу. Вялікае княства літоўскае сабрала практычна ўсе землі сучаснай Беларусі, некаторыя з іх у найноўшы час апынуліся па-за межамі краіны. Гісторыкаў дзівіць непрыкметнасць гэтага працэсу, менавіта што яго амаль немагчыма прасачыць па крыніцах. Найбольш інфармацыі пра тэрытарыяльны склад Вялікае княства літоўскага пад канец гаспадарання Гедыміна дае ягоны тастамент, змешчаны ў летапісцы вялікіх князёў літоўскіх. Цытую гэты дакумент. «Мантывіду бацька даў Карачаў і Слонім, на рэмонту Пінск, бацьку караля, гаворка пра бацьку Ягайлы Альгерда, Крэва, да таго ж князь Віцебскі сыноў не меў і прыняў Альгерда да дачкі ў Віцебск узяці. Яўнута пасадзіў у Вільні на вялікае княжанне, Кейсту туда ў трокі, Кар'яту – Новгарадак, а Любарта прыняў Владзімірскі князь да дачкі Владзімір і ў Луцк і ва ўсю зямлю Валынскую». Канец цытаты. Паводле іншых крыніц, Маневіду быў аддадзены не Карачаў за Бранскам, а Кернаў, Кернава. Гэта выглядае больш лагічным, бо дзялілася між сынамі ўласна Літва, а не гэтак званыя землі анексы ці далучаныя тэрыторыі. Толькі з гэтага, пазнейшага запісу, гісторыкам стала вядома пра прыналежнасць да дзяржавы ў часы Гедыміна, Піншчыны і Віцебшчыны. Беларускія землі аб'ядноўваліся мірна, без вайны і гвалту, таму сам працэс застаўся па-за ўвагай суседніх летапісцаў і храністаў, якіх прыцягвалі больш галосныя ды шумныя вайсковыя чыны, бойкі, паходы, захопы. Уласна, полацкія летапісы, як вядома, не захаваліся, а яны шмат чаго б выяснілі. Я знайшоў цікавы пераказ цытаты з аднаго такіх летапісаў, змешчаны ў працы акадэміка Барыса Рыбакова. Цытую гэту працу і сам летапіс. Рыбаков піша, на вялікі жаль загінуў полацкі летапіс, які належаў у пачатку 18 стагоддзя архітэктару Яропкіну. Васіль Татішчаў выпісаў з яго цікавейшае падрабязнае апавяданне пра падзеі 1217 года ў Полацку. Жонка князя Барыса Давыдавіча, Святохна, вяла складаную інтрыгу супраць сваіх пасынкаў Васількі і Вячкі. То яна хацела іх атруціць, то падсылала падложныя лісты, то дамагалася іх выгнання і, нарэшце, з дапамогай сваёй світы стала знішчаць полацкіх баяраў ёй варожых. Былі забітыя Тысяцкі, Пасаднік і Ключнік. Загучаў вечавы звон, і палачане, раз'ятраныя тым, што прыхільнікі княгіні гарады разараюць і народ рабуюць, выступілі супраць інтрыганкі Святохны Казіміраўны, яна была пасаджаная пад варту. Васіль Татішчаў трымаў гэты летапіс у руках вельмі нядоўга, і ён адзначыў, што ў ім шмат пра полацкіх, віцебскіх і іншых князёў пісана, толькі я не меў часу ўсё выпісаць і потым бачыць не здабыў. Канец цытаты. Мірны характар працэсу аб'яднання беларускіх земляў напэўна заслуга Гедыміна, дыпламата, а таксама адлюстраванне агульнай тэндэнцыі да аб'яднання. Два старажытныя дзяржаўныя асяродкі з цэнтрамі ў Полацку і Тураве здаўна мелі розную палітычную арыентацыю. Полацкае княства ўжо з канца 10 стагоддзя кіравалася ўласнай дынастыяй і з'яўлялася самастойнай незалежнай дзяржавай. У той жа час Турускае княства трымалася цеснай палітычнай і дынастычнай сувязі з Кіевам, а палітычную самастойнасць набыло толькі ў 12 стагоддзі. У сваю чаргу названыя землі ў 12 стагоддзі перажывалі працэс феадальнага раздрабнення. А ў дзяржаве гедэміна апынулася як полацкаменская, так і турава-пінская зямля, а таксама берасцейшчына і падляшша. Палітычна раздробленая полацкая зямля не магла ўласнымі сіламі бараніць свае інтарэсы ў Прыбалтыцы перад лівонскімі немцамі. З сярэдзіны 13 стагоддзя Полацк рэгулярна прымаў на свой стол князёў з Літвы, а Віцебскае княства каля 1320 году стала ўладаннем Альгерда Гедэмінавіча. У Полацку яшчэ з часоў Віцебня кіраваў ягоны і Гедэмінаў брат воін. Некаторыя гісторыкі лічаць гэты факт сведчаннем поўнага падпарадкавання полацкай зямлі Літве. Палітычная магутнасць самай старажытнай беларускай дзяржавы адышла ў мінулы яшчэ ў 12-м першай палове 13-го стагоддзя ў выніку яе раздраблення на князькія ўдзелы мясцовай дынастыі Ізяславічаў. У пачатку 13-го стагоддзя Полацку не ўдалося абараніць манаполію гандлі па ніжнім цячэнні заходняй Дзвіны і давялося прымірыцца са з'яўленнем новага пасярэдніка між ім і заходняй Еўропай, нямецкай калоніяй у інфлянтах. Тым не менш, Полацак заставаўся адным з багацейшых гарадоў усходняй Еўропы і адыгрываў ролю буйнога культурнага цэнтру з багатымі і старадаўнімі культурнымі традыцыямі. Амаль 300 гадоў лічыла сабраная ў Сафійскім саборы рукапісная бібліятэка. Горад аздаблялі каля 20 мураваных цэркваў, збудаваных яшчэ ў 12-м пачатку 13-го стагоддзя паводле традыцыяў мясцовай архітэктурнай школы. Асяродкамі духовнага жыцця выступалі некалькі кляштараў. Напэўна, там вялося і полацкае летапісанне, ад якога, на жаль, не ацалела аніводнага помніка. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Узаемаадносіны полацкай зямлі з Літвой фармаваліся на працягу некалькіх стагоддзяў. Іх эвалюцыю цяжка вызначыць з дапамогай юрыдычных фармулёвак. Ад другой паловы 13-го стагоддзя можна гаварыць пра залежнасць ад Літвы, але таксама відочна захаванне значнай аўтаноміі полацкай зямлі. Гэтая залежнасць фармавалася паступова на працягу стагоддзяў і мела больш рысаў палітычнага саюзу, чым падпарадкавання. Па-першае, Вялікае княства Літоўскае не мяшалася ў справы ўнутранага кіравання Полацка за выключэннем працэдуры выбару полацкага князя. Ад апошніх дзесяцігоддзяў 13-го стагоддзя полацкі князь быў крэатурай Літвы, аднак патрабавалася фармальная згода палачанаў прыняць кандыдатуру ад Вялікае княства Літоўскага. У гэтай справе здараліся канфлікты, як у 14-м стагоддзі, калі палачане не прынялі навязанага Ягайлам Скіргайлу Альгердавіча і выправілі таго з горада, пасадзіўшы верхам на кабылу тварам да хваста. Па-другое, самастойнасць Полацка ў знешняй палітыцы хоць абмяжоўвалася, але не ліквідавалася цалкам. Вялікае княства Літоўскае патранавала полацкай зямлі ў прыбалтыйскіх справах. Напрыклад, у мірных дамовах Літвы з прыбалтыйскімі немцамі Полацак і Віцебск выступалі не складовымі часткамі дзяржавы, а як самастойныя дзяржаўныя ўтварэнні. У дамовах 1323-1338 гадоў Гедымін забяспечваў полацка-віцебскія справы як свае ўласныя. У першай дамове, якая датычыла ўрэгулявання гандлёвых адносінаў, прадугледжвалася цэласнасць і недатыкальнасць полацкіх земляў. Дамова была зацверджаная, акрамя вялікага князя з баярамі, пры ўдзеле і згодзе, цытую, епіскапа Полацка, князя горада Полацка, князя Віцебска і горада Віцебска, якія ўсе на гэтым вышэй згаданым міры цалавалі крыж. Канец цытаты. Да таго ж Полацак мог самастойна заключаць з Лівоніяй асобныя дамовы, якія датычылі канкрэтных справаў, умоваў і правілаў гандлёвых аперацый, асабліва оптавага вялікага гандлю на вагу.